10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De staking bij de drie grootste Amerikaanse autoconcerns breidt zich uit. In 38 fabrieken staken bijna 19.000 werknemers. Het is voor het eerst dat er bij de Big Three, Ford, General Motors en Chrysler, samen wordt gestaakt. De vakbond eist zeker 36% extra salaris in 4 jaar tijd. Andere eisen zijn automatische prijscompensatie en een 4-daagse werkweek. Demissionair premier Rutte heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om Oekraïne te blijven steunen. Hij deed het op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Rutte keek ook vooruit naar de klimaattop eind november in Dubai. Hij zei dat het roer om moet om te zorgen dat de stijging van de temperatuur beperkt blijft tot hooguit 1,5 graad, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Het was waarschijnlijk de laatste keer dat Rutte als premier de VN toesprak. De Europese Unie maakt de komende dagen 127 miljoen euro over aan Tunesië. Het geld maakt deel uit van de Tunesië-deal. Daarin worden de grenzen beter bewaakt en mensensmokkel aangepakt. Het is allemaal in ruil voor Europees geld. Onder meer schepen van de Tunesische marine en kustwacht worden ermee opgeknapt. En bijna de helft van het geld is een donatie. En Spanje heeft de eerste wedstrijd na de winst op het WK voor vrouwen vorige maand gewonnen. In de Nations League werd Zweden met 3-2 verslagen. De afgelopen tijd was het onrustig na de ongewenste kus van bondsvoorzitter Luis Rubiales bij de huldiging. Hij is inmiddels opgestapt. De boycott van de voetbalsters vanwege de cultuur bij de Spaanse bond die werd pas afgelopen woensdag beëindigd. En daarom speelden er weer voetbalsters mee die er op het WK ook bij waren. Voor de wedstrijd maakten Spanje en Zweden nog een statement tegen de macho-cultuur in de voetbalwereld. Het weer nog te trekken buien over het land, lokaal met onweer en flink wat neerslag in korte tijd. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en opnieuw regen. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Nou, even een rondje doen meteen. Roken, vapen? Nee, allebei niet. Allebei niet. En jij, Pascal? Ik vind een sigaretje heerlijk af en toe. Wat is af en toe? S'avonds, dagelijks. Oh ja, dat is best wel regelmatig. Ja, zeker. En is het dan eentje? Of? Het ligt een beetje aan. Ik ben ook, denk ik, een beetje net als jouw broer in de aflevering. Als ik in mijn eentje thuis ben, dan soms wel, soms überhaupt niet. Op een feestje uiteraard veel meer. Maar vind je jezelf een verslaafde? Zeker. Ah, oké. Okay. Oh, ja. Dat ontken je niet? Nee. Ik heb geleerd van jouw broer. De hele sfeer weg, vond. En jij, Tom? Niet meer. Hoe lang al niet meer dan? Ik denk nu, het ging heel gestaag. Op een gegeven moment was het alleen nog maar af en toe op een feestje. En tot denk ik 1,5 jaar geleden. En toen vond ik het op een gegeven moment echt smerig. En toen dacht ik, nee, stop ik helemaal. Dus dat is nu 4 maanden terug. Wat gek is dat, hè? Dat dat dan kan omslaan. Hoe komt dat? Ja, het langzaam. Ik ben ook niet echt verslavingsgevoelig en ik ben heel angstig. Dus zo van die plaatjes op verpakkingen met kapotte longen, dat helpt heel erg bij mij. Oh. Dus dan kan ik er niet meer van genieten. Dan denk ik, ja, nee, dit voelt niet goed. En dan stop ik al. God, het is net alsof we in een kringgesprek gaan. Niet meer roken zitten meteen. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Als je moeder rookt en je broertje veept en jijzelf doet geen van beide, ja, dan wordt het onderwerp van je podcastje in je schoot geworpen. Een onderzoek naar hoe deze twee nicotineverslavingen zich tot elkaar verhouden. En dat hoor je in de podcast Verslaafd Gemaakt van Fons Hendricks. En natuurlijk kun je je nog de Blankenbergen-tapes herinneren. Die podcast die Luisterend Nederland in tweeën verdeelde. Of je vond hem geweldig, of je voelde je bedrogen. En nu maken Tom Hofland en Pascal van Hulst de podcast Er is iets vreemds gebeurd. Waarin we onverklaarbare verhalen horen. Oftewel een ode aan het niet begrijpen. Dit is Vink 209. Fons, Tom en Pascal, fijn dat jullie er zijn. Tom en Pascal, ja, we kennen jullie dus als makers van de Blankenbergen tapes. Nog even voor de mensen die het niet gehoord hebben. Heb jij de Blankenbergen tapes gehoord, nee, Fons? Nee. Even een recap voor Fons, speciaal. Recap, ja, Pascal, go. Het was een driedelige crime-series die we zelf helemaal gemaakt hebben. Het is allemaal fictie, dat heb je zojuist al een beetje gehoord. Allemaal met acteurs, maar wel in een stijl van een documentaire. De reactie, de effecten waren daardoor dat mensen niet zo goed wisten waar ze naar luisterden. Niet dat wij ontkenden dat het fictie was, maar het was meer dat mensen vaak niet zo goed inlezen voordat ze gaan luisteren. Daardoor was er grote verdeeldheid en zochten mensen naar een moordenaar die helemaal niet bestond. Dus mensen waren daarom heel boos? Ja, mensen waren heel boos, terwijl wij ze ook zeiden, ja, maar ben je dan niet blij dat die mensen niet vermoord zijn? En daar waren ze toch echt teleurgesteld over, ja. Ja, want, en daarna kwam ook nog Buffalo Bitches. Ook datzelfde genre, hè? Volgens mij noem je het mockumentary? Ja, dat hebben we net mockumentary genoemd, inderdaad. En daar hebben we eigenlijk nog meer ontkend dat het überhaupt wel of geen fictie is. Het verschil is dat bij de Blankenberge tapes hebben we mensen geïnterviewd over wat hen was overkomen. En bij de Buffalo Bitches spelen die actrices, die spelen live wat hun op dat moment gebeurt. Dus het is allemaal nu. En dat ging over twee meisjes. Ja. Die bevriend waren en alle twee enorm fan van een voetbalclub. Precies, het ging eigenlijk over de enige vrouwelijke hooliganvereniging van Vlaanderen in Gent. Het gaat voornamelijk over voetbal en vriendschap. En er zit verder geen crime in, geen misdaad, geen vermissing of mysterie. Nee. Maar het is wel heel grappig volgens mij. Want blijkbaar is dat iets wat jullie een fijne plek vinden, hè, om je te begeven. Die plek tussen echt en niet echt. Waarom is dat zo'n fijne plek, Tom? Nou, ik denk met fictie wilden wij gewoon heel graag iets maken waar we zelf helemaal in mee konden gaan. En heel veel klassieke hoorspelen die we kenden, daar werden we toch te bewust van de hele tijd van, ik luister nu naar een hoorspel. Dus wij wilden een manier vinden waardoor je dat ook voor de, zeg maar, de moderne mens die vooral Netflix gewend is en die zich totaal door zijn zintuigen laat overrompelen, iets waar je in mee kan gaan en dat je niet steeds eraan wordt herinnerd dat je naar fictie luistert. Dus zo kwamen we uiteindelijk bij een vorm waarin je dus of mensen interviewt over iets wat er is gebeurd, waardoor het heel echt gaat klinken. Waardoor je niet steeds bezig bent met, er loopt iemand over een grindbak, dat eigenlijk. Nee. Lijkt me voor een acteur is heel leuk om op die manier te werken. Dat is het ook zeker. Ook heel spannend, maar je merkt voornamelijk bij het schrijven van een plan, of als je met zo'n idee komt, dat mensen van tevoren het wel heel vervelend vinden dat je dus niet kan vertellen wat het product gaat worden. Ja. Omdat we dus voor de acteurs het meeste weglaten. Ja, mensen die ervoor moeten betalen, de podcast, die vinden het nooit leuk. Want die krijgen dan geen script en die weten niet wat het wordt. En dan moeten wij zeggen, nee, maar het komt echt goed. Maar acteurs vinden het leuk. Die kunnen gewoon ook zelf creatief aan de slag. Vond jij acteert toch ook? Of heb jij geacteerd? Nee. Nee? Ik heb een associatie met jou dat jij... Maar je doet mijn OnlyFans-account. Ja, ja. Dat mocht het niet over dat hebben. Flink, ja. Oh, sorry. Dat staat hier inderdaad. Niet over OnlyFans hebben. En daar ga ik er juist over beginnen. De podcast, er is iets vreemds gebeurd. Leg even uit hoe jullie op dat idee kwamen. Nou, ik denk dat wij gewoon allebei van jongs af aan al heel erg van spannende verhalen houden. En er ook doodsbang voor zijn. En je kent wel als je ergens op een verjaardag bent en iemand begint gewoon te vertellen, ja, en ik heb in een huisje geslapen in de Ardennen en dat was allemaal prima, maar daar gebeurde toch iets 's nachts. Ja. Ja, wij zaten dan meteen, hingen dan aan iemands lippen. Je wil het horen, maar je weet ook, als je dan thuis weer bent in je eentje in bed, dan heb je spijt dat je naar dat verhaal hebt zitten luisteren. Nou, dat gevoel vonden we toch echt heerlijk. Dus het begon eigenlijk tijdens de lockdown dat we tijd hadden om een project te verzinnen. En toen wilden we 3 korte portretten maken van nuchtere mensen die in principe nergens in geloofden, maar die toch iets hadden meegemaakt wat ze niet konden verklaren. En toen hadden we die 3 portretten gemaakt. En toen smaakte dat heel erg naar meer. En ook voor Podimo. En nu hebben we... We zitten nu op aflevering 45, geloof ik. Zoiets. Ja. Dus meer dan 80 verhalen hebben we nu. Want we hebben 2 verhalen per aflevering. En hoe vinden jullie die mensen, Pascal? In eerste instantie begint dat bij je eigen kring. En ik denk dat iedereen jullie ook wel mensen kennen die zoiets hebben meegemaakt. Iemand die zegt, oh ja, ik was inderdaad op een feestje en hij had iets over iemand die hij had gezien. Hij wist het niet precies. Een schim in zijn kamer. Die ene persoon die ken je allemaal. En die kent ook weer dat soort mensen. En die ook en die ook. Dus zo begint het. En uiteindelijk heeft de podcast nu gelukkig genoeg succes om ook verhalen binnen te krijgen. Ja, er wordt veel gemaild ook, ja. Ja, Frans, ik zie jou al denken. Heb jij ook zo'n verhaal? Nou ja, nadat ik het verhaal had gehoord op de Haarlemmerstraat, dat de deur op slot ging, toen moest ik inderdaad aan mijn eigen ervaring denken, dat ik ooit een keer thuis kwam en dat alle fotolijstjes waren omgedraaid en dat een bedpoot in mijn schoen was achtergelaten. Hè? Ja, inderdaad. Alle fotolijstjes? Ja. En je woonde alleen? Ja. Even met de duidelijkheid. Ja, nee, zeker. Ja, ik woon alleen. Ik kan het nog steeds niet verklaren. Ik was bedpoot ook... was ook van je bed af? Of? Ja, dus er zit een omhulsel op mijn bedpoot. En die was er dus afgehaald en die was in mijn schoen geplaatst. Ik denk meteen muizen. Hele sterke muizen. Ik denk meteen, Fons heeft gewoon te veel gedronken. Ja, of LSD. En ik was toen tijdelijk met een reportage bezig waar we ook wel redelijk in de criminele sferen kwamen. Dus ik zat op een gegeven moment ook te denken, misschien was het iets anders. Ik kan het nog steeds dus niet verklaren. Een hele flauwe crimineel dan. Ja, en die fotolijstjes vind ik nog wel een soort van symbolisch. Weet je wel, van we gaan je verleden uitwissen. Maar die bedpoot. Ja, ik was echt een paar dagen ook echt van de leg. Ja. Ja. En nooit verklaard? Nee. Ben je naar de politie gegaan? Was er sporen van braak? Nou, ik heb het wel dus aan mijn werkgever verteld. En die gaf toen de tip van, joh, misschien moet je zo'n ringbel gaan ophangen. Heb ik dus ook gedaan. Dat je kan zien wie er binnenkomt. Ja, ja. Ja, toen is er dus helemaal niks gebeurd. Maar ja, nee, inderdaad. Ik weet dus nog steeds niet hoe dat nou precies is gekomen. Je woont in ieder geval niet alleen. Ik woon nog steeds alleen. Nee, niet dus. Oh, ja. Ik kijk ook heel eng bij. Nu durf ik niet meer naar mijn eigen huis. Ik ga er niet te veel meer over nadenken. Hoe selecteren jullie de verhalen voor jullie podcast? Is dit een geschikt verhaal? Aan welke criteria moet het voldoen? Ja, nou ja, je wil wel ergens hebben kunnen uitsluiten dat het inderdaad niet iemand uit het criminele circuit is die jou bang heeft willen maken. Maar ook dat is natuurlijk interessant. Maar je hoopt dat mensen de meest basale verklaringen al wel hebben onderzocht. Dat is denk ik wel van belang. Okay. Ja. Maar ja, in dit geval had Fons dus meer moeten onderzoeken van, was het inderdaad iemand uit dat criminele circuit? Want er waren geen sporen van braak, toch? Nee. Mooi verhaal, maar toch jammer dat hij zo snel abrupt stopt. Je ziet dat de beste verhalen die binnenkomen vaker zo'n drie traps raket zijn. Die beginnen met de lampjes die gaan knipperen, tot de platenspeler die uit zichzelf begint te spelen, tot inderdaad de deuren die zorgen dat jij wordt buitengesloten buiten je huis. Of echt volledige verschijningen. Ja. Ja, dus je zou eigenlijk nog voor ons nog meer op zoek moeten gaan of zo. Ja, ik weet niet wat de tijdspanne is. Het is 5-6 maanden geleden. Dus... Oh, dat is nog best kun kort. Kun je zeker nog glaasje draaien in huis. En dan zie je vanzelf wat er gebeurt. Ja, maar toen ik dus dat verhaal van jullie hoorde op de Haarlemmerstraat, toen dacht ik wel, van, hebben jullie zelf niet de neiging om te onderzoeken van hoe zit het nou precies? Dat je daar met een vergrootglas naartoe gaat. Dat is wat we dus met de podcast precies niet willen. We wilden gewoon dit soort verhalen verzamelen waarvan we weten, oké, er is misschien een verklaring, er is misschien geen verklaring. We gaan niet naar de waarheid zoeken. Maar we willen weten, wat maken mensen mee en wat heeft het voor impact? Dus daar gaat het in die verhalen over. Maar persoonlijk ben ik echt razend benieuwd wat er nou allemaal achter zit. En dan wil ik ook wel heel graag een keer daar naar Haarlemmerdijk. Ja, dat zeggen we altijd overdag, maar slapen. We durven dat nooit, 's avonds. Ja, Pascal, leg nog eens die drie traps raket uit. Nou, je ziet heel vaak patronen in de beste verhalen, merk ik. Die beginnen met iets kleins, dus bijna al die spoken die beginnen eerst met een lampje te knipperen of met een deur te rammelen. Ja. Ja, die van Paul is een goed voorbeeld. Vertel, je hebt hem scherp. Ja, Paul die heeft een huis gekocht. Dat is een hoogleraar in Nijmegen. En heel oud, statig huis. En zijn ze aan het klussen. En als hij daar bezig is op zolder, heeft hij steeds het idee dat er in zijn ooghoek iets beweegt. Dus het begint met aanwezigheid. Het begint met een gevoel. Ja. Dat het voelt gek. Maar ik zie nog niet echt iets. Nou, hij denkt, hè, spel van het licht. Ja. Vervolgens gaat hij een deur schilderen. En die deur die heeft in het midden van dat melkglas, waar je net een beetje doorheen kan kijken. En hij is aan het schilderen, En hij ziet ineens aan de andere kant van dat glas, waar hij dus met zijn hoofd vlakbij zit, een gezicht verschijnen van een vrouw. Dus hij doet die deur open, maar er is niemand. Hij gaat zoeken op zolder, maar hij kan niemand vinden. En nou is hij... Ik zou dus al weg zijn, hè, op dit moment. Oh, ik zou dus al gillend de straat opbrengen. Maar hij blijft kalm en hij denkt, ja, ik weet niet wat het is. Zijn vriend ziet overigens niks, die daar ook woont. En op een gegeven moment zijn ze aan het klussen. Dus, en ze gaan even naar een oude huis terug. En ze stappen in de auto. Hij denkt, ah, ik ben iets vergeten. Loopt weer naar binnen, doet de lamp aan. En er staat boven aan de trap een vrouw. In klederdracht van 200 jaar geleden. En die vrouw kijkt hem mega boos aan. En daarna verdwijnt ze. En het duurt echt eventjes voordat ze dan verdwenen is. Nou, dan heb je die opbouw gehad. Dus eerst een gevoel, dan het idee gehad te hebben iemand te zien. En dan echt een volledige verschijning. Hm. Nou ja, had het huis weer verkocht. Ik was echt al lang weg geweest. Maar wat Paul doet, die loopt naar boven. Die loopt naar Zolder en die zegt, luister, wij betalen hier de hypotheek. Dus je mag hier best zijn, maar ik wil geen last van je hebben. En vanaf dat moment is het rustig. Als ze over te praten, gaan de lampen nog knipperen, maar dat is het. Wat een verhaal. Ja. Nee, nu snap ik wel wat jullie bedoelen met die drietrapsraket, inderdaad. Dus bij Fons mist nog de eerste en de derde stap. Ik heb geen signalen gekregen met lichtjes uit en aan. En... Zijn er geen kleine rare dingen gebeurd in de tijd daarvoor? Nee, echt niet. Nee, het was pats, boom. Ik kwam 's middags thuis en alle fotolijstjes waren omgedraaid. En je hebt geen familieleden met sleutels die denken, we gaan eens een keer een grap uithalen of zo? Nou, ik heb het serieus wel gevraagd, ook aan vrienden die mijn huissleutel hebben. En ja, die waren zelf gewoon allemaal heel erg geschrokken. Zo van, ja, hoe kan dit? Het lijkt me ook heel eng, want er is iemand in je, of het nou een geest is of een inbreker, er is gewoon iemand in je persoonlijke ruimte geweest. Ja, en ik probeerde op een gegeven moment ook eerlijk naar mezelf te zijn. Heb ik misschien 's nachts tijdens het slapen, dat ik... ja, toch onbewust dus die fotolijstjes zelf ooit heb omgedraaid. Maar ik heb dat nog nooit gedaan. Nee, ja, het is gewoon niet te verklaren. Nee. Ja. Een ander onverklaarbaar verhaal. Het verhaal van Ellie, die iets bijzonders ook in haar huis ziet. Gelukkig is een lotus maestro. Even nat maken. Wat echt heel concreet is geweest, is een... Ik denk dat ik toch wel 18, 19 misschien geweest ben. 18, 17, 18. We zaten 's avonds na het eten met de familie. En volgens mij had ik mijn toenmalige vriend. Zaten we tv te kijken. Twee banken als een L-vorm en een stoel. En we zaten met z'n allen gewoon tv te kijken. Koffie erbij, koekjes, kent wel. Dus we keken naar de tv en links daarvan was de originele, de oude deur. De deur van binnenkomen. Er stond nu een heel groot raam. En we zaten gewoon tv te kijken, we zaten gewoon te kletsen. Ik weet niet eens meer wat voor programma. En ik kijk naar links en ik zie vanuit de vroegere deur, zie ik een man. Zie ik dus gewoon een soort van glijden, want ik zie hem maar tot boven zijn knie. Hij komt vanuit die deur en hij heeft een soort regenjas aan. Een beetje jaren 50, jaren 40, 50. En een gleufhoed op. Een heel mager gezicht. En hij glijdt zo vanaf die deur zo voor de tv langs. En ik zie dat zo gebeuren en ik zeg nog tegen de rest van... Ik zeg, zien jullie dit ook? Nou, niemand ziet wat, dus ze beginnen wel te lachen. Maar ik zie hem dus zo voor de tv wegglijden naar rechts richting keuken. En bij de keuken lost hij op. Ja, tot zover een fragment uit Er is iets vreemds gebeurd... Och ja, ik moet dit soort dingen gewoon echt niet in mijn eentje... Ik zie jou ook... Misha, ik heb eigenlijk een vraag aan jou ook. Ja. Ik ben heel benieuwd. Heb je wel eens vroeger of nog steeds wel eens enge thrillers gekeken? Blair Witch-achtige dingen? Ja, ik heb Blair Witch gekeken. Ik heb er altijd spijt van. Ik ben dus heel benieuwd. Is het voor jou anders om zo'n verhaal te luisteren zoals dit... of zo'n film te kijken? Nee, ik vind het veel heftiger om te luisteren. Ja, en zeker als ik in de auto zit. In de auto, in het donker, dat is het allerengste, vind ik. Stil stom, want je zou juist denken dat is een safe space, kan niemand bij zitten of zo. Maar dat is, je zit zo in dat geluid. Ja, ik vind dat geluid. Want hoe is jullie rolverdeling? Wie doet de sound design? We werken eigenlijk met een groter team en we doen eigenlijk allebei. In ons geval doen we allebei alles. Ja. En er zijn meerdere mensen. Sommigen zitten puur op editing en sommigen alleen interviews. Maar in ons geval, we doen allebei alles. Want daarmee valt of staat het natuurlijk. Hè? Dat is heel goed gedaan. Fons, wat vond jij? Je hebt ook geluisterd. Ja, ik moet direct een schone onderbroek aandoen. Ja, nee, ik schijt echt in mijn broek. Ik vind het heel goed. Maar dat komt misschien ook wel omdat je fantasie heeft helemaal de vrije loop. Je mag het zelf invullen. En dat maakt het volgens mij het enge eraan. Ja, maar hoe werkt dat in je hoofd inderdaad? Kies je dan in je hoofd automatisch voor het engste scenario of zo? Maar de beste horrorfilms zijn ook natuurlijk de films waar je het monster niet ziet. Ja. Dus die eerste Alien was zo goed, omdat ze hadden gewoon geen geld om een fatsoenlijk pak te maken. Dus je zag die alien amper, waardoor je in je hoofd gewoon echt... En daarom zit ik ook, nu ik dit fragment zo hoor, het is zo bevrijdend aan dit met geluid doen, is dat zij beschrijft letterlijk wat ze ziet, hoe het eruit ziet. En dat is precies wat je in die films dus niet kan doen, omdat als je dat doet, is de spanning weg. Ja, en met geluid is het wel het moeilijke, lijkt me, van je wil ook weer niet die standaard grapjes uithalen zoals de standaard horrorfilms en dat geluid wat daaronder zit. Nee. Met een spannend muziekje. Wat is het geheim van goed sound design voor spannende dingen? Ja, we zijn er wel heel erg ons van bewust dat heel veel verhalen daar wil je gewoon eigenlijk zelf al sensatie van maken als je zit te editen. Want je denkt, oh, dit is zo spannend. En dan wil je te dik gaan aanzetten. En dat is denk ik echt een valkuil. Want we wilden dat juist niet al te sensatiebelust maken. Ook lang niet alle verhalen zijn eng. Hè? Ook zijn heel veel mooie en ontroerende verhalen. Dus ik denk dat het vooral dat de muziek redelijk subtiel moet. Nou, is het niet zo subtiel. Het is heel subtiel inderdaad vaak. En ik merk dat we mensen veel langzamer laten praten dan ze in de werkelijkheid doen. Dat dat ook wel helpt. Ja, stiltes doen wel echt heel veel. Zodat je inderdaad de ruimte krijgt in je hoofd om dat beeld dan te vormen. Hebben mensen nooit spijt nadat ze het verhaal aan jullie hebben verteld? Van, oh, misschien word ik nu wel voor gek verklaard door familie of vrienden. Nou, het is meestal andersom. Mensen zijn ook vaak blij dat ze eindelijk een keer kunnen praten hierover. Omdat we zoveel mensen spreken die dit gewoon al 40 jaar weten, hiermee rondlopen. En inderdaad het niet vertellen omdat ze denken, ja, maar het is toch onzin. Mensen verklaren me voor gek. Ja, ze willen wel graag gerustgesteld worden hoor, van tevoren. En ze mogen ook het ook altijd anoniem doen. Heel veel mensen willen dat ook. En we leggen altijd uit dat ook ons doel van de podcast niet is om gewoon sensatie te maken. Maar juist, wat maken mensen mee en hoe wat doet dat met ze? En er zijn ook mensen die soms hele verhalen naar ons mailen, maar dan zeggen, ik wil niet in de podcast, maar ik vind het fijn dat ik überhaupt dit verhaal gewoon even kan delen. En dan? Huren jullie dan een acteur in? Nee, dan ga ik nog wel even, nou, denk er nog eens over na. Hè? Het is een hele veilige setting, er komt gewoon iemand bij je thuis. Het is gewoon een leuk keukentafelgesprek. Maar sommige mensen vinden dat dan fijn, maar ook heel veel mensen die denken, nee, liever niet. Ja, want ik vind het wel opvallend als ik de verhalen hoor van deze mensen, die vertellen dat allemaal op een hele goede manier. Want jullie zeggen dus tegen deze mensen van, praat langzaam. Wat zeggen jullie nog meer tegen? Nou ja, dat langzame praten doen we soms zelf. Dus we maken extra pauzes erin. Maar meestal, volgens mij doe jij dat ook. Ik probeer gewoon helemaal terug te gaan naar het moment. Neem me gewoon even mee. Begin even los van die anekdote. Ja. Eventjes, wie ben je? Wat was het toen voor tijd? Wat voor wereld? Laten we daar zo traag mogelijk doorheen gaan. En proberen ze zo zintuigelijk mogelijk aan te moedigen om te vertellen. Maar hoe rook het daar? Hoe zag het daar uit? Wat hoorde je? Een volgend fragment. Daarin horen we Bas, die vertelt gereïncarneerd te zijn. En in zijn vorige leven heeft hij in de oorlog gevochten, is daarbij om het leven gekomen en hij gaat langs op de plek waar de man vandaan komt. We zijn naar Wales gegaan. Deze morgen kwam uit Wales, het Pontedaal, een klein dorp dat ooit bruisend was, maar al heel lang niet meer, denk ik. Ik sta daar voor een winkel, komt er ineens een oud mannetje naast me staan. Die herkent mij natuurlijk als vreemdeling in dat dorp, want hij kent iedereen in dat dorp. Hij loopt elke dag dat rondje. En hij begint, bent u op vakantie? Niet echt, bla, bla, bla. En waar kom je vandaan? Nederland. En waar dan? Ik zeg, Zutphen. En mijn vrouw komt eruit. Ik zeg, dat ligt vlakbij Arnhem. Kent u Arnhem? Ja, zegt die man, de oude man. Ik ken zeker Arnhem. Mijn buurjongen was parachutist in de oorlog en die is daar omgekomen. Ik hoorde mezelf zeggen en heette die buurjongens soms Morgan Probert. En hij zei van, hoe weet je dat? Ik zei, ik doe onderzoek, ik ben journalist en ik schrijf over onbekende soldaten, Margaret Garden, gewoon een lulverhaal. En hij zegt, zijn zus leeft nog. Maar hij tekende ook waar het ouderlijk huis stond. Hij zegt, het ouderlijk huis staat er nog. En toen hij dat tekende en wij de volgende dag gingen uitchecken bij het hotel en ik dacht, laten we toch maar langs gaan. En we reden de rivier over, de brug over. En de weg loopt iets omhoog en mijn lichaam reageert al. Gewoon kippenvel en ik begin te huilen, terwijl ik nog helemaal geen verdriet voel. Maar tranen beginnen gewoon te stromen. Terwijl ik nog 100 meter moest rijden om te zien waar het huisje stond. En daar stond het. Het huisje dat ik had gezien in mijn regressie. Met wat modificaties door de jaren heen. Maar dit was het huis. Laat ik die zus maar een brief gaan schrijven. Fragment uit Er is iets vreemds gebeurd. Ja, ik zei het even heel snel in de introductie. Maar ja, dat is natuurlijk al best wel een ding, hè? Van deze man die is ervan overtuigd dat hij gereïncarneerd is. Ja, dit is een heel leuk verhaal. Bas Steenman heet deze man. Die is niet anoniem. En want hij is journalist. Nu niet meer. Nu niet meer. Hij is journalist en hij wilde in eerste instantie een roman schrijven over regressietherapie en vorige levens. Dat vond hij gewoon hij geloofde daar verder niet in, maar hij vond dat gewoon een interessant onderwerp. Ja. Dus hij had een regressietherapeut geïnterviewd over hoe gaat dat in zijn werk. Had 3 uur lang over zitten praten. En toen zei ze, maar je moet maar gewoon een keer zo'n sessie doen. Toen dachten we, prima. Toen zei ze, je moet daarna geen afspraken maken, want je bent waarschijnlijk wel moe. Toen dachten we, ik lig daar een half uurtje en dan kan ik wel weer met vrienden afspreken. En toen ging hij dat dus doen, heel sceptisch eigenlijk, van ik ben benieuwd. En toen kreeg hij dus allerlei beelden door, vertelde hij, over dat hij dus tijdens de Tweede Wereldoorlog met een parachute bij Arnhem neerkwam en daar ook overleed. En dat hij lag te schudden op die bank en hij was daarna de hele dag van slag en aan het huilen en heeft niks meer kunnen doen. Maar hij kreeg dus ook een naam door en nog andere details. En toen is hij gaan kijken, kan ik dit dan verifiëren? Want Fons, je zei eerder van, je vindt het eng, hè? Mm-hmm. Je vindt het heel spannend. Maar is het dan wel iets wat je gaat luisteren? Want soms vind je spannende dingen juist extra leuk om te gaan luisteren. Ja, zeker. Want als ik bijvoorbeeld naar een festival ben geweest of een avond flink wezen stap en ik ben de volgende dag brak, dan heb ik sterk de behoefte om horrorfilms te kijken. Ik voel dan nog wat. Dus met deze podcast, ik denk dat ik er zeker naar ga luisteren als ik uit ben geweest. Oh, wat grappig. Ja. Pascal, wat is jullie bedoeling met de podcast? Want het zijn natuurlijk hele mooie, spannende verhalen. Mm-hmm. Maar zit er ook iets onder van, we moeten eigenlijk minder stilstaan bij, is het waar of niet? Moeten we meer loslaten van de reden? Ik denk dat een verklaring zoeken sowieso irrelevant is. Want die gaan we echt niet vinden. Nee. En het is ook niet belangrijk. En dat geldt ook voor deze podcast. Dat die mensen liegen, dat moet je gewoon voor waar aannemen. Dat, sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. Dat die mensen de waarheid zeggen, dat moet je voor waarheid aannemen. Mm-hmm. Dus ga ervan uit dat dat zo is. Of die waarneming precies dezelfde is als die jij en ik ook zouden hebben in hun schoenen. Dat is maar zeer de vraag. Maar die waarneming die ze hebben gehad, die klopt. En wat dat met hun heeft gedaan, daar gaat het om. Dat is denk ik belangrijker. Of je, dat je iets leert over jezelf en misschien wel over een wereld waar we zo weinig van weten. Maar zou je zelf naar zo'n podcast luisteren? Zeker. Ja, ik vind Absoluut. Het dus echt heel, heel fijn. Ik moet wel zeggen, ik zat een tijdje in de herfst tijdens de vakantie in een huisje in Zeeland. En toen was ik in mijn eentje, 's avonds deze aflevering aan het monteren. Dat was echt een slecht idee. Dat was echt een afschuwelijk idee. Ja, dat moet je niet doen. Ik heb overigens nog een goede tip als je ervan houdt. Ja. Uncanny, heb je er ooit van gehoord? Nee. Och, jongens, ik ben ook jaloers op die podcast. Ja, dat is een podcast van de BBC. En dat is in zekere zin hetzelfde uitgangspunt als wat wij hebben. Alleen iets meer, het is een beetje meer sensatie. En wat hij dus wel echt heel erg doet, is op zoek gaan naar verklaringen. En hij gaat dan praten met sceptici en hij gaat praten met mensen die erin geloven. Mm. En dan gaat hij die theorie een beetje tegen elkaar toetsen. Maar die verhalen, die zijn krankzinnig, ja. Ja, dat zijn 10 trapsraketten. Ja, maar die Engelsen, die zitten gewoon vol met spookverhalen. Dat is ook oneerlijk. Wij moeten het met die protestantse Hollanders doen. En dat is een stuk lastig. Ja, maar dat is de reden dat we hier ook mee zijn begonnen. Juist daarom. Ja. Omdat we die ontzettend nuchtere mensen zoeken die er absoluut niet in geloven. Niemand gelooft erin. En tegelijkertijd maakt iedereen zoiets mee in zijn leven. Ik heb ook nog wel een tip. Luister deze podcast niet in de auto met je hond achterin. Want mijn hond is nog steeds getraumatiseerd van de Blankenberg-tapes. Ja, want ik had helemaal niet door dat hij achterin zat. Was ik vergeten. Uh-huh. Maar later, toen was ik dus thuisgekomen, toen zag ik echt dat hij helemaal in elkaar zat. Van, die geluiden zijn best wel heftig voor dieren. Wow. Ja. Interessant, dan moeten we toch een geluidsvormgeving rekening mee houden. Ja, een disclaimer. Ja. Disclaimer. Pascal, je hebt muziek meegenomen. Ja. De Waarom, dat is jouw band. Klopt, ik zal er niet omheen draaien, dat is inderdaad mijn eigen band. Ja. Maar ja, jullie vroegen ook, waar moet je aan denken bij je eigen serie? Ja. Nou, ook aan mijn eigen werk. En er zit ook, we hebben een lied en dat heet Nacht. Over de ontmaskering van de nacht en de duisternis die daarachter verscholen zit. En daar gaat dit nummer over. De nacht leeft met zijn donkere schaduw. Deze nacht is de nacht van de ontmaskering. De duisternis is overal, ook in mijn lichaam. Al die prachtige verhalen. De Nacht van De Baron. En je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland, met Fons Hendricks en met Tom Hofland en Pascal van Hulst. En dit was de muziek van Pascal van Hulst. Mooi. Passend ook bij het thema. Toch? Want we waren tijdens de muziek ook even aan het praten over... Ja, je krijgt natuurlijk verhalen binnen, jullie ook, hè, bij de podcast. Er is iets vreemds gebeurd. Dat je denkt van ja, het is een mooi verhaal, maar hier kunnen we niks mee. Mm-hmm. Dus je moet ook dan het slecht nieuws gesprek gaan voeren van niet bijzonder genoeg. Ja, nou in principe, als mensen dus een verhaal insturen... waar we altijd heel erg blij mee zijn... dan komt het gewoon in de database met verhalen. En dan moeten we dus inderdaad kijken, past het ergens bij of past het niet ergens bij? Dus eigenlijk zeggen we al, mocht het ergens bij passen... dan nemen we graag contact met je op. Dus als mensen dan niks horen, weten ze al, oké, het past niet in de aflevering. Ja, want voor mensen zijn kleine dingen natuurlijk kunnen iets heel bijzonders zijn. Ja. Maar dan moeten jullie gaan zeggen van, nou ja, nee. Hey, bijvoorbeeld, je hebt best wel veel mensen die dus mailen met ons... met dat ze iets met vlinders zien gebeuren. Dus vaak rondom begrafenissen en dat soort dingen. Dat er bijvoorbeeld tijdens een begrafenis een vlinder op iemand hand landt. En dat is gewoon voor heel veel mensen een teken van hogeraf. Ja. En ja, dat zou echt wel zo kunnen zijn. Alleen het is qua verhaal is het dan niet zo heel goed, omdat het zo particulier is en niemand anders kan dat. De beste verhalen zijn vaak als er nog een ander iemand bij is die ook hetzelfde meemaakt. Of iemand die het helemaal niet kan plaatsen en die denkt van ja, ik weet niet wat ik hiermee moet. Dat is eigenlijk altijd het beste. Als je met mensen spreekt die echt geen idee hebben wat ze is overkomen. Ook niet zeggen van, nee, maar volgens mij was dit mijn vader. Oh, die mij. Dat is ook de reden dat we niet met mediums praten bijvoorbeeld. Omdat die precies weten wat er aan de hand is volgens hun theorie. Dat is eigenlijk heel... Ja, die zeggen, nee, maar het zat gewoon zo en zo en zo. Ik vind het leuk om te spreken met iemand die zegt... dit en dit en dit is me overkomen. En ik geloof niet eens in spoken, maar ik snap gewoon niet hoe dit kan. En Fons, mensen die onterecht verhalen aandragen... Nou ja, ik heb zelf ook bij Radar gewerkt. Daar komen natuurlijk ook heel veel verhalen binnen. Hè, van mensen die zeggen van, nou, wat me nu is overkomen... hier moeten jullie aandacht aan besteden. Ja, zeker. Bij de een denken we, nou, dit laten we even liggen. Maar bij de ander, zoals bijvoorbeeld een vrouw helemaal in Noord-Groningen... die is standaard en die kwam erachter dat vochtig toiletpapier... dat er minder velletjes in zaten, in de verpakking. En toen dachten we zelf, ja, is dit nou verhaal waard? Maar ze was zo verontwaardigd dat ze als consument misleid was. En ze kwam er dus achter doordat haar partner altijd een vast aantal velletjes gebruikte. En zij moest op een gegeven moment eerder in de maand een nieuw vochtig toiletpapier kopen. Dus ja, dat was voor ons toch wel aanleiding om helemaal af te reizen. Oh god, maar ja, wist ze zeker dat niet gewoon haar partner stiekem meer van die velletjes gebruikte? Nee, want ze had gelijk. Oh, dus echt? Uiteindelijk hebben we ook gebeld naar de producent. En die gaf ook toe dat er inderdaad minder... Oh, ja, nee, maar Tom, dat zou een mooi verhaal zijn. Dat door die opmerking, door die waarneming... dat dan blijkt dat die man vreemd gaat. Precies, exact. Ja. Oh, wow. Dat hij precies die vier doekjes nodig heeft in zijn auto. Oh, mooi verhaal. Fons, we gaan het over jouw podcast hebben. Verslaafd, gemaakt. Over roken dus en over vapen. Je zei al aan het begin van, ja, je hebt wel eens één keer gerookt. Ja, nee, zeker. Gewoon geprobeerd. Geprobeerd. Ik heb echt wel een periode gehad, zeker in mijn studieperiode... dat ik een sigaret rookte tijdens een biertje drinken. Maar ik ben nooit verslaafd geweest. Ik ben daar niet zo vatbaar voor. En jouw moeder heeft dus wel altijd gerookt? Echt altijd al, zolang je kunt herinneren? Ja, zeker. Volgens mij in totaal 40, 45 jaar heeft zij gerookt. Dus ze is nu 65 geworden, dus echt al lange tijd, ja. En wat vond je daarvan als kind? In eerste instantie was het een gegeven. Maar naarmate ik ouder werd en ik merkte ook een soort rolverandering... Als oudste zoon ga je op een gegeven moment inzien... dat je ouders ook wel kwetsbare wezens zijn. Hebben het niet altijd bij het rechte eind. Ja, dacht ik op een gegeven moment... waarom is mijn moeder eigenlijk het nog aan het roken? En ze doet het niet in de woonkamer of waar we met z'n allen bij zijn. Ze gaat altijd even weg, stiekem achter de deur of op een balkon staan. Tijdens een verjaardag, dan loopt ze even weg. En dan gaat ze roken. En ik dacht elke keer, maar waarom doet ze dat nou? En ik probeerde haar op een gegeven moment daarmee te confronteren. Want hoe ben je op dit idee gekomen om iets te gaan maken over verslaving? Nou, ik heb ook een broertje en een zusje. En we hadden het op een gegeven moment met z'n drieën erover... hoe gaan we voor elkaar krijgen dat onze moeder stopt met roken? Nou hebben we emotionele chantage gebruikt. Bijvoorbeeld niet meer langs te komen. Werkte niet. Ik heb soms tot huilens aan toe, niet ikzelf, maar mijn moeder wel... op de bank gezeten om maar uitleg te geven van... joh, het is een doorn in ons oog. Je moet er echt nu mee ophouden. Klinkt heel erg moralistisch. Maar ja, we hadden het idee dat het nodig was. Want we wilden ons nog steeds in de spiegel denk ik ook aankijken... als mijn moeder uiteindelijk ziek zou worden of zou overlijden... dat we er alles aan hebben gedaan om haar te stoppen met roken. Werkt allemaal niet. Mijn moeder is redelijk theatraal. Ze vindt het fijn om centrum van aandacht te zijn. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, ik moet iets om haar heen bouwen waardoor ze haar verhaal kan doen. En toen kwam dus het podcastidee. En die eerste aflevering is al meteen briljant, vind ik. Je gaat in gesprek met je moeder en je gaat dat voorstel doen van, nou, ik ga deze podcast maken en ik wil dat jij daaraan meewerkt. En ze reageert als volgt. Kun je niemand anders ervoor nemen? Ik bedoel, waarom mij? Ik bedoel, je weet dat het best een gevoelig punt is. En ik snap ook dat jullie het vervelend vinden. Maar ik heb helemaal geen zin om in die podcast mee te werken. Dan kan je toch iemand anders vragen? Maar je vond het wel een goed idee om jou te interviewen over je rookgedrag. Maar je vindt het een probleem als ik je van het roken af wil krijgen. Ja, dat bepaal ik zelf wel. Maar vind je het een uitdaging? Ik vind het nu vervelend. Maar wat maakt het dan vervelend? Gewoon dat mijn zoon eigenlijk ook op mijn rookgedrag gaat. Terwijl het eigenlijk andersom moet zijn. Dat ik jou moet vertellen dat je iets niet moet doen. En in de opvoeding. En ga jij mij een beetje lopen opvoeden? Van hou er eens een keer mee op. Nou, die vind ik niet leuk, nee. Ja, ik vond het juist belangrijk dat degene die ik hierover zou gaan interviewen heel erg dicht bij me staat. Omdat het ook mijn primaire doel is. Ja, dat is het ook eigenlijk wel. Ik wil jou van het roken afkrijgen. Ik vind het belangrijk dat jij gezond oud wordt. En nou, dat word ik niet meer. Wie zegt dat? Dat wil ik juist ook met je gaan onderzoeken. Ja, maar het is ook een beetje. Het is ook het. Dat is moeilijk. Maar ik realiseer me nu ook dat ik het ook moeilijk vind. Omdat ik me er ook schuldig over voel. Snap je? Kijk, als ik over een half jaar dood ben. Ja, dat iedereen zegt van ja, had ze maar moeten stoppen met roken. Dan denk je, ja, allemaal. Haar eigen schuld. Haar eigen schuld, ja, zeker. Nee, maar dit is een vraag. En het is aan jou of je met me mee wil deze reis. Hallo. Hey, moeders. We hadden de afspraak gemaakt dat je nog even over na zou denken. Of je nog mee gaat doen met de podcast. Om je van het roken af te helpen. Hoe sta je er nu in? Nee, ik stop ermee. Hè? Ik stop ermee. Waarom? Met die podcast. Waarom? Waarom? Ja, weet je, op de eerste plaats van vorig jaar dacht ik van ja, het is toch eigenlijk. Ik ga het even vertellen hoe dat proces even gaat. Maar ik ben al gestopt met roken. Volgens mij heb ik nooit gerookt. Dus. Ik rook al ruim 5 weken niet meer. Dus en dat gaat hartstikke goed. Een fragment uit de podcast Verslaafd gemaakt. Nou, dat is toch wat? Ja. Ja, mijn moeder is zeer eigenwijs. Blijkbaar heeft de podcast ervoor gezorgd, want ze wilde gewoon niet als soort verslaafd neergezet worden. Heeft ertoe geleid dat ze dus zelf is gestopt. Het is zo prettig, vind ik, hoe zij steeds het woord podcast uitspreekt als een soort verwerpelijk hobbyproject. Was het ook. Nee, ze wilde echt niet meer meedoen. Dus het heeft er toch toe geleid dat ze dus gestopt is. Dus het heeft wel gewerkt. Het heeft zeker gewerkt. Alleen te vroeg. Ze heeft te vroeg gepiekt. Dat was gewoon in de eerste aflevering. Terwijl ik een akkoord had gekregen vanuit de NPO om een hele serie te maken. Dus jij zat daar met een zak geld op schoot. Nou nee, ik heb geen rooicent gekregen. Maar ik denk, dit is gewoon een opzetje. Want we leren in de eerste aflevering volgens mij dat maar 4% het dan volhoudt of zo. Dus ik denk, ja, die gaat een terugval krijgen natuurlijk. Ja, ja. Nee. Kijk, omdat ze dus gestopt was, maar dat de NPO wel een akkoord heeft gegeven, moest ik een nieuwe hoofdvraag bedenken. Dat doe ik trouwens samen met Bette Westhoff. Zij is de podcastregisseur. En mijn moeder gaf zelf het idee, want ik heb dus ook een broertje, Simon. Die is een stuk jonger dan ik. En die rookt en veept. En dat heeft er toen toe geleid van, ja, hey, hoe komt het eigenlijk dat een hele rookvrije generatie toch weer dus verslaafd is gemaakt aan vapen? Dus mijn moeder heeft zelfs het idee nog gegeven om door te gaan. Ja, want dat vapen, kijk, dat is interessant. Want dat was eigenlijk ooit bedoeld. Je vertelt het ook in de podcast, hè, van heel lief eigenlijk in China. Door een zoon van een apotheker bedacht. Van dat je dus wel kunt roken, maar zonder al die giftige extra stoffen. in die sigaret. Ja, dus de vader van die zoon was verslaafd aan roken. En die zoon die bedacht, ja, maar dat heeft helemaal niet te maken met tabak. Het heeft gewoon te maken met nicotine. Dus als ik nou een gezondere variant ontwikkel, dan help ik mijn vader. Hij heeft nog steeds nicotine, maar hij hoeft niet dood te gaan aan longkanker. Hm. Nou, dat is totaal uit de hand gelopen. Ja, want vervolgens, het was dus bedoeld als een soort van afstapje van dat je makkelijker kunt stoppen met roken. Maar wat blijkt, de jeugd is massaal gaan vapen. En het is eerder een opstapje geworden dat jongeren veel eerder beginnen met roken. Ja, kijk, vanuit de rook tabaksindustrie, dus vanuit de vape lobby wordt gezegd dat een e-sigaret, want laat het alsjeblieft zo noemen, want vapen, dat wordt echt vanuit die sector gebracht als een populaire term en dat klinkt veel aantrekkelijker. Dus de e-sigaret is in de wereld of op de markt gebracht om je van het roken af te helpen. Het is een gezondere variant, wordt zelfs gezegd. Maar onderzoek toont juist aan dat het alleen maar schadelijker is. De Keck of Medicine School, die heeft onderzoek daarna gedaan. En het blijkt dus dat er meer DNA-schade in je mond ontstaat door vapen. Of met de e-sigaretten roken, dampen. Dan dus een normale sigaret. Dat heeft dus ook nog eens te maken met de sterke, zoete smaak. Dat stoort me. En daar word ik gewoon nu merk ik ook weer boos om. En dat is ook eigenlijk die hele serie bijna noodzakelijk voor. Om die bewustzijn bij iedereen te creëren. Van hey, wie zit er hier nou eigenlijk achter? En waarom vallen we allemaal weer in dat verhaal van het is gezonder, het is een betere variant. Ja, ik word gewoon echt gefrustreerd door. Nou ja, en wat schokkend is dat je ook hoort in de podcast dat ja, gewoon hele jonge kinderen, 12, 13-jarigen, gewoon aan zo'n e-sigaret komen via Snapchat. Ja, er wordt ja. gewoon in gedeeld. Zeker, het gebeurt op social media. Maar we hebben ook bijvoorbeeld vanuit NVWA, die doet aan handhaving kijken of er e-sigaretten verkocht worden aan jongeren, aan minderjarigen. En zij komen dus met cijfers van 66% bij legale verkooppunten die nog steeds aan minderjarigen verkopen. Dus het is niet alleen maar via social media om aan zo'n e-sigaret te komen. Ze komen ook gewoon bij een Albert Heijn of een ander punt aan zo'n e-sigaret. Maar eigenlijk is er dan gewoon niks veranderd in december. Ja, toch? Toen wij 13, 14 waren, stonden kinderen ook allemaal buiten te roken. Exact, ja, de geschiedenis herhaalt zich. Ja. Ja. En vooral ook omdat vroeger werd een sigaret ook zelfs neergezet als een gezondere variant. Hè? Dus kinderen die bijvoorbeeld keelontsteking hadden, die kregen van hun ouders een sigaret. Omdat er vanuit de huisarts werd gezegd, als je rookt, dan gaan de bacteriën dood in de keel. Ja, klinkt logisch eigenlijk wel. Aan de ene kant wel, ja. Een glas vodka erbij. Ja, een beetje een dopje bleek. Ja. Maar dat gebeurt dus nu ook met de e-sigaret. En ja, we tuimen er allemaal weer in. Wat wil je zeggen, Tom? Nou, dat ik het ook zo schrikbarend vond. En natuurlijk ook weer volkomen logisch dat Philip Morris dus gewoon enorme aandelen heeft in die e-sigarettenbusiness. Dat kan je verwachten, maar toch toen ik het hoorde in de podcast vond ik dat ook wel weer boekdelen spreken. Ja. Want wat zijn de regels nu als het gaat om de e-sigaret? Dus je moet 18 jaar zijn. Zeker, om het te mogen kopen. Vanaf januari 2024 mogen er geen smaakjes meer verkocht worden. Ook geen verschillende kleuren e-sigaretten. Wat is geen smaak bij een e-sigaret? Ja, dus dan krijg je gewoon alleen tabaksmaak. In plaats van de mojito-smaakjes. Ja, maar dat mag aardbeien. Dus. Dat wordt gezien als neutraal. Ah. Ja, dus nee, inderdaad. Je mag geen. Ik heb zelf bijvoorbeeld Tiger Blood geprobeerd. Heb je enig idee waar dat naar zou smaken? Kaneel, denk ik. Ik denk ijzer. Ja, ik dacht ook aan ijzer. Nee, het is een mengelmoes van smint en bubblegum. Ja. Dus alles is zo zoet. En ook onderzoek toont aan dat juist jongeren daar dus natuurlijk heel ontvankelijk voor zijn. Dat wordt dus allemaal verboden in januari. De vraag is of het gaat helpen. Wat denk je? Nou, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie helpen drie manieren om mensen te laten stoppen met roken. En dus eventueel ook met vapen. En dat is dus het duurder maken, minder verkooppunten en een verbod op smaakjes. Dus hopelijk gaat het helpen. En de vierde optie, geweld. Wordt dat niet in overweging genomen? Nee. Dat is ook wel grappig. In een van die afleveringen ben je ook in gesprek met een 13-jarige. En zij zegt dus ook van ja, nee, gewone sigaretten, dat associeert ze met vieze oude mannen. Ja, dat is het ook echt. Het is ontzettend populair op het schoolplein. Jongeren die vapen dan stiekem op de toiletten. Ja. Ik was echt geschrokken van die 13-jarige meid, omdat ze aangaf dat ze gestrest was. Ze had enorme schooldruk, veel ruzie onder vrienden. Waar had ze dan behoefte aan? Aan een e-sigaret. Ja, onbegrijpelijk. Ja. Jullie praten met verschillende, jij praat met verschillende mensen in de podcast. Met je broertje inderdaad. Die ook aangeeft van ja, hij is begonnen vanwege stoer doen. En niet meer gestopt. Je praat met lobbyisten, met branchevereniging. En je gaat dus ook met Bette, jouw collega, naar een conferentie in Amsterdam. Waar alle bobo's bij elkaar komen. Uit die e-sigaret business. Geen kaartje gekocht. Nee, het was meer dan €1500. Daar had de Avatros geen budget voor, denk ik. Nee, maar we wilden ook het eerlijke verhaal eens horen als wij zelf als vape-verkopers naar een lobbyist zouden gaan. En we wilden heel graag de voorzitter van de grootste lobbyclub van Europa spreken, Michael Lendl. Hoe zou hij reageren als hij met een vape-verkoper zou praten? Nou, dus jullie gaan daar undercover naartoe onder de namen Nico en Tine Staaf. Dus je zo bloednerveus. Oké, maar wacht. Ja? Wat gaan we doen? De conferentie ENDS is nu begonnen. Alleen we hebben één risico in deze hele actie. En dat we niet hebben betaald. En oh ja, wat is ons verhaal? Wij zijn van de Young Vape Club. Ja. En wij zijn de vertegenwoordigers van de kleine ondernemer in Nederland die vapes verkopen. En ons erg druk maken vanwege de strengere regelgeving die gaat komen in oktober. Namelijk geen smaakjes en geen kleuren meer. Betekent dat ook dat jongeren dan minder gaan vapen? Ja, en waarom hebben wij ons niet aangesloten bij de gewone e-sigbond? Omdat die zich te veel oud focussen op oude mensen die van het roken af willen komen. Nou, daar gaan we. Tine. En Nico Staaf. Godfonds, ik ga niet liegen. Dit is echt heel erg buiten mijn comfortzone. En dan druk ik het nog zacht uit. We gaan nu door de draaideur van het hotel. Ja. Ik vind dat iedereen er redelijk stijf uitziet. En ik loop hier in mijn denim outfit. Wat valt op? Double denim. Ah, oh, hier is het toilet. Ik moet echt even naar de wc. Ik ben blij dat ik wel een blouseje aan heb. Nee, maar we zijn best wel ver gekomen. Tot zo. Wat gaan we doen met al die mensen die zo'n enorme bitch met zo'n heel dik keycord om hun nek hebben? Gaan we, hè? Ja, ze hebben het allemaal, hè? Ik heb degene van wie we komen, heb ik al gespot. Oké, waar is die dan? Achter mij. Die staat achter mij, die jongen. Oké, ja. Zonder bril dit keer. Ja. Wacht even, Bet. Het is echt gewoon per stoel. Het is per stoel? Ja, dus je ziet gewoon echt dat voor iedere tafel is er gewoon een naam gereserveerd. Oh, wat erg. Oh, ja. Dus daar komen we er gewoon echt niet in. Fragment uit de podcast Verslaafd gemaakt. Ja, het is altijd leuk hè, om undercover te gaan. het geeft een soort spanning in je lijf, waardoor je gaat excelleren, ja. Het is, die hele lobby-industrie is fascinerend, toch? Hoe sterk dat is? Het is ontzettend sterk. Al wordt er wel gesuggereerd dat de lobby in Den Haag een stuk minder is. Ook wel door strenge regelgeving. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de voorzitter van de Nederlandse lobbyclub gesproken, Emiel het Hart van e-sigbond. En hoe overtuigd hij is van het product, dat het echt beter is dan de normale sigaret. Ja, dat is... hoe zou je dat kunnen noemen? Beangstigend. Dat iemand zo sterk in zijn eigen verhaal gelooft. En ook andere mensen weet te overtuigen. Ben jij ongerustig geworden? Nou, dubbel. Want ik heb dus ook demissionair staatssecretaris Maarten van Ooyen gesproken. En toen hij aangaf dat hij moedeloos was, omdat hij ook aangaf dat als er een nieuwe regelgeving komt, dat er meteen 20 nieuwe advocaten klaarstaan vanuit de lobby. Ja, dan denk ik wel, wie gaat de strijd winnen? Ik begreep dat ze in Nieuw-Zeeland een wet hebben aangenomen dat iedereen na 2000, grofweg 2 of 3 of zoiets, gewoon de rest van zijn leven niet meer mag roken. En daarvoor moet je het allemaal zelf maar weten. Zou je dat wat vinden hier? Wacht even, die snap ik niet. Je moet terug in de tijd. Want nee, je dus iedereen die zeg maar na 2002 is geboren, die mag gewoon niet roken. Ook niet na je 18e. Het is gewoon, roken is vanaf, dan ben je gewoon af. Ah, en ja, voor die tijd, die mensen moeten het allemaal zelf maar weten. Waardoor het roken zo met de generaties naar voren wordt geschoven. Zo. Zou je dan als leeftijdsdiscriminatie kunnen aanmerken, denk ik? Maar ik vroeg eigenlijk... Ja, maar het is een duidelijk signaal ook naar de mensen. Want we hebben dus een aantal jongeren gesproken... die aangaven dat ouders dan een e-sigaret voor de kinderen kochten... omdat ze zeiden, dit is beter dan dat jullie met roken gaan beginnen. Ja. Dus je zorgt voor zulke strenge regelgeving wel voor bewustwording. Dus ik weet niet of een verbod op alles nou echt de oplossing is... maar ik denk wel een sterk signaal vanuit de overheid van... jongens, dit is niet goed. Ja, nou, ik zat inderdaad meteen te denken van... joh, er moeten toch veel meer campagnes komen... veel meer gesprekken op school worden gevoerd van dit, wat het gewoon is. En dat de kinderen ervan doordrongen worden van... dit is nog steeds heel ongezond. En dit zijn de gevolgen voor jou. Je leest ook veel, toch wel? Er staan overal wel nu al die generatie, rookvrije generatie en verboden... en overal waar je niet meer mag roken al. Dat associeer je dan toch met sigaretten, En dat is met e-sigaretten is natuurlijk wel het vervelende... dat je het veel vaker kunt doen. Dat, en ouders weten vaak ook niet dat hun kind aan het vapen is. En dat komt bijvoorbeeld ook dat je in een slaapkamer... kan je niet direct achterhalen van... oh god, hier is iemand bezig geweest met vapen. Het gaat na een tijdje echt helemaal weg. En dat is natuurlijk met een sigaret niet zo. Eigenlijk zou je willen pleiten voor een transparanter anti-vape-beleid. Dat mensen in ieder geval eerlijk ingelicht worden. Ja, bewustwording vind ik gewoon echt heel erg belangrijk. Kijk, we wilden achterhalen... Als je inderdaad verslaafd bent aan een e-sigaret, hoe kom je er vanaf? Dat kan dus bijvoorbeeld door een rookcoach. Maar dan heb je het weer over de term roken, want dat gaat dus niet specifiek over vapen. Dus ik ben een zorgverzekeraar gaan bellen. Van joh, hoe zit dat nou? Kan ik daar überhaupt ook vanuit mijn zorgverzekering het een en ander vergoed krijgen? Ja. Ze hadden geen idee toen ik het woord vapen gebruikte. Ze wisten niet wat dat was. Dus lopen achter de feiten aan. Exact. Ja. Men is er gewoon nog niet klaar voor. Hoe zit het met accijnzen? Ja, dat werd ook al als oplossing aangediend... omdat douane dus nu nog niets kan doen bij de grens. Er kan flink besteld worden in China... en dat wordt allemaal naar Nederland verscheept. Dat wordt ook door Maarten van Ooyen als een oplossing aangediend. Ja, zeker. Je hebt muziek meegenomen, Fons. praat jij er maar eens naartoe. Oh god, ja. Nou kijk, ik vond het lastig om een nummer te vinden... wat nou echt specifiek met vapen of met roken te maken heeft. Dus ik ging wat dieper gewoon op het fenomeen verslaafd zijn. Ja. Zoals mijn moeder en mijn broertje zijn. Ik ben ook op een typische manier verslaafd... maar dan vooral met een fysieke uitdaging zoeken. Ik ben vorig jaar naar Tanzania afgereisd om de Kilimanjaro te beklimmen. Dat was een van mijn zwaarste uitdagingen. En daar was een nummer ontzettend hip. En dat was van Lo Techno. En dat is nu een soort van anthem van mij geworden. Als ik dat opzet, dan krijg ik energie. En dan heb ik zin om de lobby-industrie aan te pakken. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En dit was de muziek van de verslaving van Fons Hendricks. Ja, op de Kilimanjaro. Ben je ook geactiveerd? Wat zeg je? Was je ook geactiveerd om dat je iets wilde gaan doen? Nou, wel dansen inderdaad. Niet de Kilimanjaro op, maar wel dansen. Ja, ik heb me ingehouden. Het is tijd voor mijn eigen tip. En deze keer tip ik Clean. En dat is een aflevering van de podcast Docs, D-O-C-S. Dat zijn audiodocumentaires. En in deze aflevering horen we het verhaal van Juna. En zolang ze zich kan herinneren, was haar vader verslaafd aan heroïne. En sinds een paar jaar is die clean. En nu ze zelf zwanger is, gaat ze met hem in gesprek over haar jeugd. En over hun vader-dochterband. Ja, ik denk dat het voor ons allebei wel een paar dingen heel verdrietig zijn geweest. Of hoe ze zijn gelopen. Maar ik denk ja, dat ik jou wel veel gemist heb. Of veel me zorgen gemaakt heb. Maar het was voor jou denk ik ook allemaal helemaal niet makkelijk. Oh. Sorry. Voor mezelf kan ik wel daar overheen komen. Schuld en spijt. Maar voor een ander die je... Kijk, als je een ander pijn doet... Ja. Daar kan je helemaal niks meer mee. Maar ik schatte niet eens zo in dat je mij zo hard nodig had of miste. Dat ik dacht van nou, zo belangrijk ben ik niet. Maar ja, dat blijkt dus een beetje anders te liggen allemaal. Dus. Ik wil iets zeggen dat het beter maakt voor mijn vader. Maar ik heb wel... Echt niet heel veel dat ik je nu nog kwalijk neem of zo. Dat weet je ook, hè? Maar eigenlijk is dat niet aan mij. Er is genoeg wat ik mezelf kwalijk neem. En, dat is wel erger. En nou, om jezelf te vergeven... Man, nou, daar heb ik... dat vind ik moeilijk. Ja, fragment uit Clean, een aflevering van de podcast Docs. Ja, wat ik hier zo mooi aan vind, is je zit echt aan tafel bij ze. En dit zijn eigenlijk de echte gesprekken, hè, waar je mag meeluisteren als luisteraar, waar de echte emoties in zitten. En ik zag ook wel een beetje parallellen, Fons, met jouw gesprek met je moeder. Want dat zijn natuurlijk hele intieme gesprekken eigenlijk, waar je normaal gesproken niet bij bent. En dat vind ik zo mooi van een podcast, dat je ernaast zit eigenlijk. Ja, en wat ook wel vergelijkbaar is, is dat de rol is dus weer veranderd. Dus ja. Als kind, dat je in één keer zorg gaat maken om je ouder. En dat dan uitspreekt. Ja, dat herken ik ook wel in dit gesprek. Is bij jou de rol weer helemaal omgedraaid? Spreekt jouw moeder jou weer toe op dingen die je niet mag doen? Dat blijft ze altijd doen. Ja. Ze heeft altijd een opmerking over mijn haar of over de kleding die ik aan heb. Wat is er mis met je haar ik en met je kleding? Ik heb geen idee. Ze heeft altijd daar een opmerking over. Dan moet ik weer naar de kapper en dan moet ik weer minder gel gebruiken. Ik weet het ook niet. Maar dat blijft er gewoon altijd in. Maar dat je dus je zorgen uit naar je ouder. Ja, ik blijf dat een mooi gegeven vinden en dat blijft bestaan. Tom, ga je dit luisteren, deze podcast? Clean? Clean, ja, ik ben wel... Ik schiet er al van vol. Nee, ja, zonder grap, het is wel heel, heel intiem om dit zo te luisteren. En ook iets wat ik gewoon zelf helemaal niet ken. Dus ik ben daar heel benieuwd naar, ja. Pascal, ik zat wel meteen te luisteren naar het muziekje op de achtergrond. En wat dacht je toen? Nou, het viel mij heel erg op. Dus toen dacht ik aan jouw woorden van ja, het moet subtiel zijn. Nee, jazz, ja. Ik vond het wel goed gekozen. Maar het was wel een melancholisch, maar niet per se... emotioneel verdikkend muziekje. Zo. Het was niet alsof ze een huilende vader... en dan een strijkorkest eronder en dat gaan we nog even... Ja, ik denk dat je in de montage eigenlijk dan snel geneigd bent... om te denken, we doen een pianomuziekje... wat een beetje melancholie op... maar dat kan dan ook weer net te veel zijn. Mm-hmm. Nou ja, ik zat te denken, hoe had het geklonken... als je het helemaal weg had gelaten, de muziek? Of het dan niet nog meer impact had gehad? En moet je toch in de context van de rest van de podcast horen, denk ik. Ja. Ga je het luisteren, Pascal? Ik denk het wel. Ik zit straks een uurtje terug in de auto. Ga ik dat zeker doen. Dankjewel dat jullie te gast hier wilden zijn. Tom Hofland, Pascal van Hulst van de podcast Er is iets vreemds gebeurd. En Fons Hendricks van de podcast Verslaafd gemaakt. Fijn dat jullie hier waren. En luister dus naar hun podcast. En mijn luistertip was dus Clean van Docs. En dat is D-O-C-S, nummer 144. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. En heb jij nou een podcast waar je laaiend enthousiast over bent? Laat het me dan weten. En dat kan via Instagram. En dat is @MishaBlok. Even een sigaretje. Even een sigaretje. Heb jij nog een? Nu heb ik een sigaret. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1.